Europan, normalki, ez gaituzte tiroka hain aise hiltzen. Estatuek bizirik nahi gaituzte atxiki, haien privilegioak mantentzeko, haientako lanean. Pagatzen diguten miseria diruaren esklabo, sare ustez sozialen bidez lokalizatuak. Eta alere, beste herrien zanpatzaile gira. Gu, bai, gu ustez herri garatuak, ze destino ustela. Gutako batzuk presondegietan, beste batzuk preso haien gorputzetan, mena gehien gehienak gure burmuinetan preso, gure buruaren barnean. Azken horiek ez dugu hain beltz ikusten mundua. Alkoholetan igeri egiten badakigula uste dugu. Eta betiko errutinetan sakonki sartuak gira, beste deus kausitzeko. Noiztenka manifa batera joan, eta kontzientzia garbitu, erdi lasai bizi gira hola. Batzuentzat muturreko egoeretan, askapenerako bide bakarra suizidioa izaten da. Haien buruaz beste egitea. Bizirik egonagatik hilik sentitzen bagira, zer egin bestenez. Azken errebeldiak keinu bat, baimentzen den iraultza bakarra kasuan hitzetan. Baina ez da sekula suizidatu diren hori ermintzatzen. Zergatik ez da haiei buruz mintzatzen. Ekail Ersundi, 16 urte, Ondarrua, otsailaren 15. Xavier Rey, 38 urte, Iruñako Donibane auzokoa, martxoaren 6. Bata transexuala, eta bestea preso politikoa. Posible zen gu izatea bizitza horietan, baina nahiek izan dira. Eta egia da, oso zaila zauku egoara horietan gure burua irudikatzea. Gehienek ez ditugu bizi izan, ez ditugu imaginatzen ere. Erabaki erradikal eta itzulera gabeko hartu dute bien kasuan. Erranen didazue, bien baldintzak net desberdinak zirela. Baina nik parekotasun handiak ikusten ditut, bien gibelean. Biak okerreko lekuan izan dira, nahi ez zuten lekuan eta inguruan. Bi pertsona hauek gizartearen bazterkeria pairatu dute, biek sistema beraren zapalkuntza etengabea. Bata bere identitatea beti dudan ezarten duen sistema heteropatriarkalaren presioak eraila. Bestea, bere pentsamolde eta ekintza politikoagatik espetxe sistemaren presioak eraila. Funtsean sistema berbera dira. Biak berdin ausartak, biak berdin borrokalariak, bainan bakartuak. Biek inguruaren babesik ez eta laguntza mentz, ahantzirik sentitu direnak. Ez dira onartuak izan, zigortuak baizik, etengabe, torturatuak. Ekairen presondegia, bere gorputza zen. Antxoren presondegia, bere etxetik 1,050 kilometrora 26 urte egon behar izatea. Bi presondegiak untxa errealak eta egiazkoak, urtez urte kondenatuak. Bi erretik eta mingarria kolatu dizkiete, bai eta haien familia errere bide batez. Sistemak nahi duen bezalakoak ez izateagatik diskriminatuak eta isolatuak, etxai zitalenen aintzinean, tartean gure ustezko lagunak, tartean estatu espainol fasista. Eta guri, etxai horiek kalte egin izan digute, edo okerrago dena, etxai horien parte otegira. Eta guk zer egin dugu eriotzoietan aintzinean? Jadanik berantegi da bizi horiek berreskuratzeko, baina ez da berantegi salatzeko, gogoeta egiteko, karrikara elkitzeko, kontzientziakin arrosteko, gure gandik asirik. Eni animaleko domaia eta ze pentsatu handia eman didate bi eriotzek. Eta baita bien aintzinean izaniko arrapostuek ere. Gure burua zalantzan ezarteko eta anarik erraiten duen bezala, gure buruaz beste bat egiteko bizirik gira orainik gu. Bai eta maite ez ditugun gauza kanbiatzeko ere. Bestela, zertarako gira bizi.